Jon Fouvo, egunon? Egunon. Razu, ezagutzen zaitugu argazkilari gisa, kazetari argazkilaria ere zira, pistan dena, Meia Bazken eta Behian ere ari zira. Eta zuk aukera aukanen duzu beraz Didamen, zure lana aurkeztuko erakusketa batean. Berba, lehinik, zer erakutsiko duzu erakusketa hortan, lehen aldia da Didamen ikustenako dela zure lana? Bai, lehen aldia da, bon, lehenik dia super konten naiz, zenta besteek merezi dute ere bai. Eta erakutsiko dut benire prentsaren lana bai, Euskal Herriko prentsaren lana. Baina ez bakarrik erakutsiko ditut ere prentsaren portretak, zenta harrik eta hau asko maite dut, eta musikaren munduan lan egiten dut ere bai, batez ere iparaldean, eta musikaren portretak erakutsiko dut ere bai, eta bukatzeko, eben, pausa ezakutzen duzu ondoan, pausari buruz, voilà, xerri bat erakutsiko dut ere, zenta Didamek galdetu dit. Bai. Beraz dena lotua da zure kazetari lanari ere, zure lan hori, zure kazetaritza lanean ere egiten duzun lana da? Bai, bai, bai. Prentsaren lana eta pixkat musikaren lana ere bai. Zer maite duzu zuk zure lan hortan, kazetari, argazkilari lan hortan, egunerokoan? Zu bezala, nik maite dut kaletan izaten, gizartea mintzatu eta... Bai, eta lekoko bat izaten, bai, hori maite dut. Bon, egia esateko ez naiz aberrats, baina hori da zinez lanaren aberratsa, badakizu, jendearekin lotua izan, eta, voilà, eta Euskal Herriko gai importanteak mintzatu, bai. Ba, duzu manera ere zure nortasuna adieraztea, pixkat argazkietan, zu nortziren ere erakusten duzu argazki hauetan? Ez dakit... Stilo berezi bat badudan edo ez, hori nik zindute esan, baina hori segur influentziak voilà, baditut eta segurenik ikusten da argazkietan. Gero nire modua da ez dakit saiatzen dut ez objektif, baina saiatzen dut historiak kontatu. Zerk influentzatzen zaitu, zer dizak zure referentziak piskat argazki gintzen? Bo, deia haientziak, Reuters, AFP, hori voilà, egunero begiratzen dut egunkarietan. Gero, egoaldean foku prentsa argazkilariak, baina batez ere, barkatu, baina frantsesek oso onak dira eta pariskoak ere bai. Bo, noski, Liberazioan egunkaria, voilà, lan egiten du argazki batzuekin oso onak dira eta bere vizion maite dut, bai, gero ezin dut esan izenak zenta badira pila orduan. Hori da prentsa argazkian, me artista gisa ere, badituzula influentziak, argazkilari gehiago artistak direnak? Bai, saiatzen dut ez dena, baina gauza asko begiratu, adibidez kirola ere bai, Joko Olimpikoak oso interesgarria da batzuetan, moda ere bai, eta gero, bon, nire gauza da cinema, filma barnean badira argiak oso importanteak dira niretzat. Gero eta batez ere Amerikako cinema asko influenziatua nau. Amerikatako cinema, ze urtetakoa? Ze urtetakoa? Ouais. Denetan, baina batez ere modernoa, begiratzen dut ere bai... direktor de la fotografiren lana batzuetan, zenta saiatzen dut aldu dudalarik voilà, hau bezala argitu nahi nuke. Zer saiatzen zira transmititzen azkenean zure argazkiekin? Egunerokoan, bon, prentsaren lana barakigu zer den, zer maite duzu erakustea zure argazkietan, zure lanean? Maite, batzuetan sentitzen naiz nola témoin de l'histoire bezala. Lekukoa izan, hori oso importantea da, eta zure begiaren haitzean, badakizu. Hori maite dut, eta ere gure lana da Euskal Herriaren historia rentzat. Gure lana da ere irakurtzen duten entzat, ere bai. Zure lana, ezakita, aldatu da, ikusi duzu, zerbait aldatzen, azken urteetan, zure argazkilari, kazetari, lanean. Beti azkarrago, beti fiteago, noski, Twitterekin eta abar. Bon, gero hemen niretzat Euskal Herrian ez da asko aldatu, baina ikusten dut prentza nazionalarekin oso lan zaila da, zenta asko dira, eta badira pertsona honak ez dutela lanik egiten. Oso zaila da, eta sosik gutxiago dira, orduan bai zaila da. Bada konkurentzia asko, hori da egiten duzu? Konkurentzia asko, eta hemen Euskal Herrian ere. Bai, nik nire gauza da, asko maite dut, orduan segituko dut, baina bai, ez naiz bakarrik, eta ondokoan onak batzu badirak ere bai, eta voilà, bon, gero da kompetizion bat eta interesgarria ere ematen du gogoa beti hobetzeko, eta saiatzen dut, bai. Zure burua ikusten duzu gehiago kazetari edo artista bezala, zer zirazu gehiago? Artista ez, baina argazkilaria bai. Bai. Bo, deia, denbora asko hartu nau zinez argazkilari deitu orduan ez bakarrik argazkilari. Bai. Zer duzu maite argazkilari izen hori edo zenako? Bai, baina duela hogei urte, esan nuen, bon, argazkiak egiten dut edo argazkia maite dut, eta orain nozinez argazkilaria naiz, uste dut, voilà. Eta hori denbora asko hartu nago. Voilà. Eta zer da debritasuna justuki egiten duzun lana eta argazkilari artista edo artista baten lanarekin? Zer da diferentzia pixkat zuretzat? Kazetari lana eta lana artistikoaren artean? Gauza da, prentxarekin lehentasuna da informazioa. Eta ahal duzularik, edera egiten duzu, baina lehentasuna da informazioa. Batzuetan, saiatzen dut egiten informazio bat eta argazki bat, dena barnean, baina hori ez da egunero. Azken galdera bat, zu izango zita beraz didamen, beste Euskal Herriko artista batzuekin, aski ikusten dira, aski erakusten dira, hemengo lanak, hemengo artistak, hemengo argazkilari, tindulariak, bada lekua haientzat aski edo ez baitez bada? Uste dut badela lekua, baina gauza da bakarrik zarelarik ez da errez. Sariak atxemateko eta lana erakusteko ere ez, baina dirua pixkat bada, gero gauza da atxeman behar da, baina adibidez joan den hilabete sarri bat jaso dut Arretxabaletan, Euskal Herriko topaketan, bikaina izan da, baina hori atxeman behar duzu, dosiera bat egin eta joan, eta badira gauzak, bon, gero ez gara Parisen enoski, eta zorionez batzuetan, baina badaleku, gero egunero borroka bat da, baina badaleku bai. Mila esker gainitz, beraz, Giom, horretaraziko dugu, beraz, zure lan haikusten alko dela didamen, mila esker gainitz. Mila esker zuri, Marga.